Dolů do propasti vedla nebezpečně vyhlížející stezka a na druhé straně podobná stezka stoupala vzhůru. Možná se obě na dně průrvy spojovaly. Stile a paní se vydali dolů. Jeli na svých ořích, protože ti nedůvěřovali lidským smyslům a nevěřili, že by je jejich jezdci dostali bezpečně na druhou stranu. Stile měl přesto stále ruku na harmonice. Tento dotek mu připomněl, proč tu vlastně je. Přijel pro flétnu. Jak mu ale mohl pomoci hudební nástroj? Potřebuje hlavně zbraň. Brzy to už bude vědět. Naštěstí stezka neklesala dlouho. Zavedla je k hraně, odkud už mohli koně bez problémů přeskočit na druhou stranu. Pěšina sice pokračovala dolů do propasti, teď už ji ale nepotřebovali. Přeskočili na druhou stranu a vydali se vzhůru. Stile byl rád, protože se obával nepříjemné páry, která se zvedala z hlubin a čpěla po síře. Vynořili se na okraji cesty a pokračovali dále v původním směru. Teď už byli vysoko v horách a blížili se k jejich vrcholkům. Objeli jeden z četných hřebenů a terén se náhle opět zvednul. Bylo to jen jedno z četných předhůří. Před nimi se tyčilo do mraků vlastní pohoří. Bylo dost vysoké na to, aby se na něm po celý rok udržel sníh, tenhle ale byl purpurový. Na návrší, kam právě přijeli, stála zeď obrostlá vínem a trávou. Stezka vedla přímo do ní. Stěna kolem ní tvořila kamennou bránu. Zdá se mi, že jsme dorazili na to pravé místo, řekl se sedající Stile. Zdá se mi, že bychom měli něco vysvětlit, ozval se za nimi hlas. Stile se otočil a zjistil, že na pěšině za jejich zády stojí malá postava. Byla asi o 4 palce menší než on, avšak mohutnějších proporcí. Její kůže byla téměř průsvitná, zbarvená do modra a její oděv ocelově šedý. Ty musíš být elf, řekl Stile. Přišel jsem požádat o laskavost kováře Platiny. Zpracováváme platinu, připustil elf. Ale zásadně nepomáháme cizincům. Teď jste našimi vězni, ty i tvá společnice. Ukázal na ně svým blízkavým mečem. Teď projděte bránou, oba. Vaše zvířata se přidají k našemu stádu. Neisa se k arrogantnímu elfovi výhružně otočila, ale Stile ji uklidnil. Přišli jsme s prosbou, musíme jim vyhovět, zašeptal. Pokud nás zajmou, můžeš pak přijít a osvobodit nás. Pokud budeme spoutaní, uvolníš mě, abych mohl hrát. Neisa nenápadně naznačila rohem přikývnutí. Jakmile bude Stile schopen hrát, může soustředit své magické síly a bude schopen se o sebe postarat. Takže to nebylo tak riskantní, jak se na první pohled zdálo. Stile a paní se tedy nechali odvést dovnitř. Uvnitř vládlo příšeří a slabé světlo dovnitř pronikalo několika komíny. Bylo tam už několik ozbrojených elfů oblečených stejně jako ten, který je venku uvítal. Jejich vůdce pokročil vpřed a zíral na Stila a paní, jako by to byla nově koupená zvířata. Přistoupil ke Stilovi a očichal ho. Tenhle je elf, rozhodl. Ale ta ženská je člověk. Jeho bychom měli ušetřit a poslat ho pracovat do naší kovárny. Je bychom mohli použít jako oběť pro červa. Takhle tedy platinoví elfové vítají hosty, kteří k ním přišli v míru obchodovat. Zeptal se Stile. Nemohl v žádném případě připustit, aby se modré paní něco stalo. Ticho, zajatče. Rozkřikl se elf a rozmáchl se pěstí proti Stilovu obličeji. Rána pochopitelně nikdy nedopadla. Stile uhnul, chytil elfa za ruku a skroutil mu ji v bolestivém sevření. Myslím, že staršinové vašeho kmene nejsou tak nepohostinní, prohlásil mírně. Doporučuji ti, abys je přivolal. Není potřeba, ozval se neznámý hlas. Byl to křehký, starý elf s dlouhým plnovousem, jehož obličej a ruce byly tmavé a svrasklé. Stráže, odejděte. Postarám se o to sám. Stile svého zajatce propustil a mladý elf rychle zmizel v jedné z postranních chodeb. Starý muž se obrátil ke Stilovi. Jmenuji se Pireforge a jsem náčelníkem kmene platinových elfů. Prosím, přijměte mou omluvu za nevhodné chování toho horkokrevného mladíka. Nelíbila se mu tvá velikost, považovali tě asi za obřího elfa. Obr! Zvolal udiveně Stile. Jsem vysoký jen 4 stopy a 11 palců. A já jsem vysoký 4 stopy a 5 palců, řekl Pireforge. Oklamal nás pach toho kouzelného lektvaru, stejně jako tvá velikost. Čemu tedy vděčíme za návštěvu paní a modrého adepta? Stile se smutně usmál. Myslel jsem, že nebudu tak nápadný. Nejsi. Zdržel jsem se vyhledáváním tvé identity podle popisu, který jsem dostal. Nejprve jsem myslel na všechny možné druhy elfů. Nakonec tě prozradil tvůj jednorožec, i když jsme mysleli, že modrý adept nedávno zmizel. Nejsa by nikdy. Starý elf unaveně mávl rukou. Já jsem se jednorožce na nic neptal. Ale žádný člověk nedokáže jezdit na takovém tvorovi nebo cestovat s nejkrásnější lidskou paní. To musí být přestrojený modrý adept, který, jak myslím, nebude dlouho skrývat svou totožnost. Stile si oddechl. Ach, samozřejmě. Musíte mít opravdu dobré zdroje informací, to opravdu máme. Bohužel jsou však často neúplné. Je pravda, že ses na scéně objevil až po smrti svého dvojníka a když se ti postavili jednorožci a vlkodlaci, předvedl si dvě kouzla, jaká tu ještě nebyla, a tak ses, přestože si nováček, stal rázem nejmocnějším kouzelníkem. Asi to tak bude, připustil Stile vyveden z konceptu. Tenkrát poněkud nedocenil svou magickou sílu. Nejspíš za to mohla intenzita jeho pocitů než jeho zvláštní talent na magii. Potom, když si všiml, že elf je stále zvědavý, pokračoval, pocházím z druhého rámce, z Protonu. Přišel jsem tu převzít záležitosti svého dvojníka a zjistit, kdo stojí za jeho smrtí. Když mě vůdčí hřebec jednorožců vyzval, abych předvedl svou magii, vystavil jsem kolem něho pomocí kouzla zeď. Můj jednorožec se kvůli mně vzdal svých zájmů a přísahali jsme si přátelství. Mělo to však větší důsledky, než jsem očekával. Elf přikývl. A jednorožci se s vlkodlaky od té doby ani jednou nestřetli. Ty jsi opravdu adept, ještě ne všemocný. Teď se musím s hřebcem znovu utkat na jejich olympiádě a bez magie to nemůžu dokázat. Orákulum mě poslalo sem, abych si vypůjčil platinovou flétnu. Aha, teď mi to začíná být jasné. Ta by ti určitě pomohla. Elf teď znatelně ochladl. Jsem rád, že to slyším, řekl Stile. Doslechl jsem se, že hudba dokáže uklidnit zrychlený dech, ale jestli dokáže uklidnit divoké zvíře. Starý elf stuhl. Je zakázáno, abychom ten nástroj půjčovali jakémukoliv člověku, byť jen na krátkou dobu, a pro adepty to platí dvojnásob. Copak neznáš jeho moc? Stile potřásl hlavou. Vím jen to, co mi poradilo orákulum. Držitel flétny je imunní proti oslabení svých magických sil. Má ještě další přednosti, ale tahle je nejdůležitější. Stile se nad tím zamyslel. Pro obyčejného člověka představovala flétna malou výhodu. Ale pro tvora disponujícího sílami magie, jako například vlkodlaka, mohla zachovat schopnost měnit formu i v kritických podmínkách, kdy to může být otázka života a smrti. A pro adepta, pokud by Stile měl flétnu, mohl by naplno využít všech svých magických sil, dokonce i uprostřed kruhu jednorožců, který jinak jeho schopnosti zeslaboval. Hřebec se mu pak nebude moci postavit. Orákulum mělo pravdu. Tohle byla věc, kterou potřeboval. Současně ale pochopil, proč mu ji elfové nechtějí dát. Existence různých tvorů a jevů, kteří zeslabovali účinky magie, jako jediná stavěla jisté hranice proti nekonečné moci adeptů. Pokud by adept získal platinovou flétnu, nemohlo by se jeho vůli postavit vůbec nic. Uznávám tvé argumenty, řekl Stile. Vlastně s nimi souhlasím. Lidé jako já by neměli vlastnit něco takového. Modrá paní k němu tázavě otočila hlavu. Ty svou moc nezneužíváš. Jak by si to ale mohli elfové ověřit? Zeptal se jí Stile. Kde je moc, tam je zkaženost. A kdyby mi flétnu sebral nějaký jiný adept, kdo ho pak zastaví? Je dobře, že tomu rozumíš, řekl starý elf. Orákulum dává sice pravdivé rady, ale mnohdy jsou nepoužitelné. My elfové jsme na naše výrobky patřičně hrdí a obchodujeme s nimi bez omezení. Ale flétna, to je něco jiného. Vyžaduje léta práce těch nejlepších mistrů a je naším nejlepším a nejmocnějším výrobkem. Její hodnota je nevyčíslitelná. Žádný jiný elfí kmen nevyrábí něco takového. Jen my zpracováváme ten nejlepší kov na světě a jen my máme platinové doly a kouzla, pomocí kterých ji přetváříme do užitečných tvarů. Nechceš zrovna maličkost, adepte? Ano, souhlasil Stile. Jak ale může orákulum dávat rady, které nelze žádným způsobem použít? Tak to není. Řekl jsem, že jsou někdy nepoužitelné. Určitě musí existovat nějaký jednodušší způsob, jak se vypořádat s vůdcem jednorožců. Špatný výklad může znehodnotit radu orákula, ta však vždy obsahuje pravdu. Nějak se k ní musíme dostat. Proto s tebou budeme obchodovat, jen musíme najít cestu jak. Víš, že i za nejkratší zapůjčení musíme požadovat vysokou cenu. Jsem připraven nabídnout odpovídající cenu, i když nevím, co bych vám mohl dát výměnou. Od lidí toho potřebujeme málo. Mám možnost pro vás zajistit cokoliv, pokud ovšem budete tolerovat užívání magie na svém území. Je zde něco, co potřebuje schopnosti adepta. Pireforge se vážně rozhodoval. Jsou tu jen dvě věci. Ta menší je úkol, jaký by měl zvládnout jakýkoliv člověk, té větší nerozumíme ani my. Víme jen, že ten úkol musí provést nejlepší smrtelný hudebník na fázi. Netvrdím, že jsem nejlepší hudebník, ale hrát umím docela dobře, řekl Stille. Vrázčitý elf pozvedl chvějící se víčka. Dost dobrý na to, abys hrál na flétnu. Umím hrát na běžné flétny. Měl bych tedy taky umět hrát na platinovou flétnu, pokud zde neexistuje nějaká vyšší moc, která by mi v tom zabránila. Elf se znovu zamyslel. Očividně se zmítal ve vnitřním boji. Je psáno, že ten, kdo dokáže zahrát na flétnu tak mocně, že se naše hory zachvějí, je předurčen jako zachránce fáze. Domníváš se, že jsi to ty? Stille rozhodil ruce. Pochybuji. Dokonce jsem ani netušil, že fáze je ohrožena. Orákulum by to určitě vědělo, pokud se čas rozhodnutí přiblížil. Pireforge potřásl smutně hlavou. Myslím, že to s tebou a flétnou musíme vyzkoušet, ačkoliv mě trápí pochybnosti. Pohlédl do pukliny ve stěně, kde se skrývala stráž. Jak je to venku se světlem? Strážný vyběhl ven. Za okamžik byl zpět. Zataženo a mlhavo. Bude trvat nejméně hodinu, než se vyčasí. Pak se tedy můžeme schromáždit venku. Svolej hned celý kmen. Strážný znovu zmizel. Tohle není žádná bezvýznamná událost, adepte. Flétna šíří svou moc bezohledně a chrání jen magickou sílu svého pána. Pokud bys nás oklamal, museli bychom do jednoho zemřít, abychom ji opět získali a tebe zabili, pokud by to bylo jen trochu možné. Osobně si ale myslím, že ti můžeme důvěřovat a proto to musím riskovat. Můj život je zástavou, pokud se snad mýlím. Stillovi se to vůbec nelíbilo, ale nevěděl, jakým způsobem elfovi starosti zmírnit. Ať mě tví bojovníci podrží jako rukojmí, řekla modrá paní. Můj pán tě však stejně nepodvede. Pireforge potřásl hlavou. Tohle není naším zvykem, paní, jen někteří z nás, mladí a neskušení, mají podobné nápady. A proti typickému adeptovi, kterého zajímá jen moc, by to stejně nepomohlo. Ano, znám podstatu tvého znepokojení. Přesto vsadím na čestnost svého pána svůj život. Elf se usmál. To není potřeba, paní. Už jsem se zaručil svým životem. Žádná menší oběť by nezachránila klid v tomto království, když se zde objevil adept. Dělám to jen kvůli orákulu, které předpovědělo jeho příchod k nám a kvůli svým knihám, které naznačují tohle těžké řešení. Osud řídí život každého tvora a neptá se, co vlastně člověk od života chce. Obrátil svou pozornost znovu na Stilla. Plná moc flétny je dostupná jen tomu, kdo ji dokáže zcela ovládnout, tomu, pro koho je předurčena. Vyrobili jsme ji, ale nemůžeme ji používat. Jen předurčený ji dokáže využít až na hranice možností. Až se tento člověk objeví, bude to znamenat blízký konec současného uspořádání světa. To je hlavní důvod, proč nemůžeme flétnu svěřit nikomu jinému. Chci si ji jen vypůjčit, připomněl mu Stille. Nevypadalo to ale slibně. Pokud náhodou nebude předurčený, nedovolí mu ani si ji vypůjčit. Pokud jim snad bude, čekají ho důležitější úkoly než souboj s hřebcem. Vyšli ven. Těžký příkrov mraků ještě zesílil a pohltil strmé stěny hor, které se kolem nich tyčily. Viditelnost se natolik snížila, že měli pocit, jako by stáli ve velké místnosti. Všichni elfové se shromáždili na vyvýšenině a zcela obklopili bránu. Mladí i staří, ženy a děti. Většinou byli štíhlí, dívky vypadaly velice hezky, jen několik z nich bylo starých a seschlých jako Pireforge. Stille se rázem stal středem pozornosti. Viděl, jak si ho přeměřují, zmatení jeho velkou postavou. V podstatě se tu cítil jako obr a už neměl pocit, že se všichni baví na jeho účet. Celý život tajně toužil potom, aby byl vyšší. Teď však pochopil, že to neznamená jen radost, spíše by se dalo říct, že ho to vůbec netěší. Kolohnát se mu to snažil vysvětlit. Problém nebyl v jeho malé výšce, ale v tom, že se nějak lišil od ostatních. Nesnášíme přímé sluneční světlo, protože jsme temní elfové, řekl Pireforge. Pokud by nás zasáhl byť jen jediný sluneční paprsek, změníme se v kámen. Proto je pro nás mlha tak důležitá a proto taky žijeme zde, uprostřed hor a zřídka vycházíme přes den z našich jeskyní. Přesto však stejně jako většina elfů máme rádi tanec a v noci, když jasně září měsíc a je bezpečno, vycházíme ven a tančíme. Když jsem byl mladý a neopatrný, pronikl tenkým mrakem paprsek slunce a zasáhl mě dříve, než jsem stačil vyhledat úkryt. Sice jsem tenkrát neskameněl, ale stalo se mi to, co na mě vidíš. Nejsem tak starý, za to může slunce, které mě zničilo. V tom bych ti mohl pomoci, umím léčit, řekl Stile. Pokud bys si to přál. Léčivé kouzlo. Na tom, co si přeji, vůbec nezáleží. Musím žít s následky své hlouposti, stejně jako všichni ostatní. Nyní jeden z elfů slavnostně přinesl dřevěnou skřínku. Můžeš si flétnu vypůjčit na hodinu, řekl vrásčitý elf Stilovi. Ujisti se a přesvědč nás, že si ten pravý. Pravda je mocnější než přání kohokoliv z nás. Musí vyjít najevo. Stile převzal nádhernou skřínku. Uvnitř, na měkkém polstrování, leželo několik blýskavých kovových kousků. Platina, velký majetek uložený do precizně zpracovaného kovu i bez ohledu na jeho kvalitu jako hudebního nástroje a co bylo rozhodující, jeho hodnoty jako magického artefaktu. Opatrně ze skřínky vyjmul jednotlivé kousky a sestavil flétnu dohromady, obdivuje preciznost jejího zpracování. Nepochybně to byla královna všech fléten. Elfové mezitím pochmurně mlčeli a pozorovali ho. Tyreforge se opět rozhovořil, pyšný na umění svých kovářů. Náš důl neobsahuje jen čistou platinu, ale taky příměsi zlata a iridia. To dává naší platině typické vlastnosti a neobvyklou tvrdost. Vyrábíme z ní mnoho nástrojů, zbraní a nádobí, ačkoliv jen několik z nich má magické vlastnosti. Flétna také obsahuje příměs fazitu. Fazitu. Zeptal se zvědavě Stile. Tento kov neznám. Vlastně to ani není kov, ale spíše minerál. Ty ho možná znáš pod názvem protonit. Protonit. Zvolal Stile. Zdroj energie. Myslel jsem, že existuje jen na protonu. Vyskytuje se také zde, ale v poněkud jiné formě, stejně jako mnoho jiných věcí. Ty jsi nevěděl, že fazit je základním zdrojem magie v tomto rámci. Na protonu protonit uvolňuje velké množství fyzické energie, na fázi se z fazitu uvolňují síly magie. Každé kouzlo odčerpá trochu z jeho zásob, ale jeho tady tolik a adeptů tak málo, že by měl vydržet mnoho tisíciletí. Na protonu se ale tento minerál ve velkém množství těží a vyváží za vysoké ceny. Pak tam žijí blázni. Za několik desetiletí zničí to, co jim jinak mohlo sloužit stokrát déle. Protonit měl být zachován pro tento svět, nebyl určen na prodej. Takže fáze bude z dlouhodobého hlediska výhodnější než proton, uvědomil si Stile. To z ní dělalo mnohem atraktivnější místo na pobyt. Proč zde ale existovala ta pověst o předurčeném a o konci fáze? Stile začínal chápat, proč byl Pyreforge tak znepokojený. Něco tady určitě nebylo v pořádku.